أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب نتعملك تري الله تبارك وتعالى ñu ngi ñaanal sunu yenente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yal nako yalla doli xewal te musal ko. Ginaaw lolu tay moy darsu al 20, darsu ñaar fukel. Ñu dugg ci buntu qawluhu ta'ala hatta iza fuzi'a an qulubihim. Bu ñewé ci buntu bi, sunu borom subhanahu wa ta'ala di mesal malaaka yi suñu tité ngir yalla ba titangé gogu jeex, malaaka yi lan moy nek sen taxaway. Suñu darsu tay mbokk julit yi dinañ ci jëlé ñett mbir. Importance joxé darsu bi ñetti njangin lañ ci wara jang tay. Bu ñëkk bi moy an yasifal muslim du'ful malaika inda takallumillahi bil wahyi. Tomb bu ñeuk julli diko jele ci darsu tay moy mu yekne malaika yi ñu lottu lañ, ñu neew doole lañ, ñu amul ben katan lañ ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala. Bu yalla di wax ak ñom ne malaika yi dara lañu mënul ci kanamu yalla. Lolu moy lu ñeuk lu ñu wara jang tay. Ñaarel moy an yastanbital muslim ar-radd ala man abada al-malaika wa ghayrihim. Tay dinañ jëlé ci dars biñuy jang ñuy mëna tontu bis bu nek, waxtu bu nek, place bu nek, barab bu nek, ñuy wax ne wala ñuy yaakar ne malaaka yi dañ leena wara jaamu, ndax ay jaamu lañ yu sel. Ku sel boko magalé sel ñoñu di wax lolou. Tay sunu dars danañu jural ñu leen di mëna tontu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax. Ñettel moy an yakshifal muslim butlanu sihr wal kahana. Sunu dars tay dinañ ci jëlé, dinañ wuññi, dinañ génné secret yo xamné lenn islam daf ko yaq ci lenn li nga xamné ay njabar ak ay bukhaba danañ ko def ak ñoom sen bukhaba bobu ak sen njabar gogu fan lañ ko jëlé. Bu ñëw ci madkhal lil bab, dugg ci buntu dars bi, dinañ gis ne al malaika min ibadillah yakhafunahu wa yakhshawna wa kadhalika as samawat wa ghayriha min al makhluqat wa fi dhalika dalalatun ala adami al istihqaqi hadhihi al makhluqat wa ghayriha lil ibada wa anna Allah huwa al mustahiq lil ibada wahdahu duna siwa. Mbokk yi bu ñewé ci buntu bi nga xamné mom lañuy duggé ci tomb bi, danañ fekk né malaaka yi ci jaami yalla yi lañu bok. Min ibadillah malaak, lan moy malaika? Man humul malaika? Malaaka yi lélé nga dégg ci arab yi lén ñu naan ay doomu yalla lañu jigeen. Lutax? Na xam ngeen ne ci lakku arab def ci bëri ci fin bi tour yi nga xam ne dafa am ta, ñu leen ne ay jigeen lañ, comme fatimata, khadijata, aisata, malaika. Comme dafa am ta, ta boobu nekk fee moo nekk fii, ñu yaakaar ne malaaka yi ay doomu yalla lañu jigeen. Dedet yalla amul dom bu goor, amul dom bu jigen. Malaaka yi ay mbindef lañ, li mbindef yalla len bind. Waye ñom malaaka yi yalla nim len binde ak ñun yalla nim ñu binde ak ni yalla binde jinne yi du ben, dafa am difference. Ñetti mbindef lañ yu bokul fuñuy dund. Malaaka yi ñi ngi dund ci kaw asaman, doomu adamay ñi ngi dund suuf, jinne yi ñu ngi dund ci biir xur yi ak geej yi malaaka yalla mi ngi leen bindé leer jinne yalla mi ngi leen bindé safara doomu adama yalla mi ngi leen bindé suuf jinne yi iblis bokul ci malaaika yi malaaka yi ak iblis bokku ñu dara nit ñi bokku ñok iblis bokku ñok malaaka yi malaaka du lek du naan malaaka du sey malaaka xamul ba neex ñom malaaka ay jaamu yalla lañ yo xamne yalla mo len teral ñuy ñu tedd duñu moy yalla luddul yalla lum len digal ñu def lum len tere ñu bayyi te dinañ gis ci bir dars bi ñom malaaka yi buñ déggé santane yalla bobu lan lay def ci ñom al malaa'ikatu min ibadillah malaa'ika yi ñi ngi bok ci jaami yalla yi al qur'an mo ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda ku meuna doon ci kaw asman ak ci suuf soy dik ci kanamu yalla ëlëk yowmal khiyam jaam ngay nek kon malaa'ika yi jaam lañ yakhafunahu dañuy ragal yalla ñom malaa'ika yi wa yakhshawnahu dañuy tit ci yalla subhanahu wa ta'ala naka nonu as-samawat asman bi mbindef la ci mbindef yalla yi wa ghayriha min al-makhluqat ak yenen ludul asman geej jant wer bidew dom adama garab yoy yep mbok yi ay mbindef lañ ci mbindef yalla yi subhanahu wa ta'ala ci li dan nañ ci jele lu leer kon bu fekente ne malaaka yi mbindef lañ asaman mbindef la suuf mbindef la jant mbindef la jinde mbindef la doomu adama mbindef la est ce kon doomu adama warna jaamu malaaika bu fekke malaaka mbindef la tontu bi moy kon dedet kon ñu yegne ki ñu wara jaamu wa anna allaha huwa al mustahiq lil ibada kon ñu ñep ñu wara yegne yalla lan wara jaamu kon ken warul jaamu malaaika yalla lan wara jaamu allah subhanahu wa ta'ala wahdahu duna siwa waru ñu jaamu leneen yoy ñuy wax ne ku tedd boko magale tedd wala nangam ku def li yoy yep wax yu yaqula bu fekkon ne war nañu jaamu kon yalla joxoñ nit ñi malaaka yi ne len malaaka yaangi ni ndax ñoo ñu duñu lek duñu naan duñu ay nit duñu moy yalla waye terewul ken du len jaamu ñew na ci hadith abi hurayra radiyallahu anhu mu ne عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء دربت الملائكة بأجنحتها خدعانا لقوله كأنه سلسلة على الصفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير آية بوم من سورة السبع آية 23 نيونا تي صحيح نيجيلي تي أبو هريرة نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا إذا قضى الله الأمر في السماء yalla bu dogale dara ci asaman si yalla buy dogal mbiram ci kaw asaman yalla di def dara lo xamne meun na ñew ci suuf meun na dem ci geej meun na mais yalla mo nam dara bëgg def dara ci ay mbiram luy xew mune dara batil malaikatu ajnihataha malaaka yeb dañuy wacc dur seni laf ci souf wacc melne bu don doomu adama la mu wacc ay mbagam rot ci kanamu yalla dal di sujjot lutax mune khud'anan li qawlihi ndax malaaka yi dañuy rot toroxlu ci waxu yalla bobu subhanahu wa ta'ala wax lutax mune ka annahu silsilatun ala safwani mune mi ngi melne wax joji yalla di wax ak malaaka yi dafa melne malaaka yi niñ ko sentiré mune dafa melne ndox muñu soti ci xeer wu ñuul wuri tax mi ngi melne xeer yoy ñuy timé nonu ñuri taxé lo ci tek day taxawala day wacc non la wax joju rit taxé dugg ci xolu malaaka yi Allahu akbar hatta ñom ñep su lolu amé lu ñi def malaaka yi dañuy xëm wax ji ñu dégg wax yalla rek def leen di xëmlo suñ démé ba ximmiliku hatta iza fuzi'a an qulubihim suñ démé ba ximmiliku ñom malaaka yi dañuy tok di laccé qalu ma za qala rabbukum nga dégg ñi wax lan la yalla wax parce que ñom bi yalla di wax rek buñu déggé wax ji rek daño rot ñom ñep da di xëm buñu ximmiliko lañuy dogalat jibril wala ñu laaj ñi nga xamné ñom amon naño katan ba xëmuñu ñu né lu yalla wax ñoo ñu né len qalu al haqq deug rek wa huwa al aliyul kabir Allahu akbar mbok yi ci aya bi nek suratu saba aya 23 ci lañuy jang ne al malaika ibadun mukramun malaika yi jamu yalla yu tedd lañ yalla moko wax subhanahu wa ta'ala munikiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun yalla neena malaika yi ñu tedd lañ sunu borom subhanahu wa ta'ala muné mom mo bind malaika yi ci lèr wa a'tahum min al-quwwa wal-'azma yalla jox len kattan yalla jox len dole est ce xam ngeen amna ci malaaka yi ño xamne meun nañu yëkëti suuf sepp ak seeni laaf yobbu ko kaw asman yalla amna ci malaaka yo xamne dekk yim doon alak day yabal ben malaaka rek ku melni jibril ne ko damal nga alak ma wa dekk sangam amna ño xamantene malaaka laaf la len door rek sen kanam yeb daldi masal ken gisatu ci dara amatu ñu beut amatu ñu bakkan amatu ñu gemmi ben pes rek la len pes ñu yaq amna dekk yo xamne malaaka da leena xaaccu ñom ñep ñu wo kong daldi de da ngay jang ci tafsir ñu naan suufsi dafa am malaaka bu ko yenu ni mu tollu ni suufsi dafa am malaaka bu ko yenu lele nga jang subhanahu wa ta'ala ne malaakai amna ci ño xamne amnañ laaf ñaari laaf amna ci ñu am ha ñetti laaf amna ñu am yalla mu ne way zidu fil khalqi ma yasha lu ko neex mu def kon malaakai lu ñeuk xam moy ay borom katan lañ duñ ñu ndaw borom katan lañ waye borom doole lañ Allahu akbar katan go xamne ma la ya'lamuhu illa huwa yalla rek mo xam doole ji fu mu yem lahum min as-sifat mun laysa lahum min as-sifat ar-rububiyya wal-uluhiyya waye nak sen melokan yeb ak sen magay ak sen reyay yoru ñu ben melokan ci melokanu yalla wala melokanu yeyo borom bi amu ñi ben melokan bo xam dafa wara tax ñu def len ay yalla wala dafa wara tax ñu war len jaamu donte ne dañu am doole dontane dañu am katan dontane am nañu ci yalla subhanahu wa ta'ala katan gu reuy de nga yalla bu mi tag jibril lan la wax zi quwwatin indazil arsh zi quwwatin indazil arsh yalla neena jibril ci man ku am katan la motax yalla subhanahu wa ta'ala buy alag yene dekk mu yoni jibril lu melne qawm lut ak wa aad ak ñeneen ñu démé non néna loolu malaaka yi di am doole yépp amuñu benn pexé benn melokaan ci melokaanu yalla balhum ibadun malaaka yi li fi nekk moy ay jaam lañ jaam yo xamné munaffizuna li ta'atillah dañuy exécuter santane yalla comme yow ni ngay exécuter santane yalla ni nga ragalé yalla ñom non lañu ragalé yalla wala ñu raw la Yunti Allah Muhammad masna gis bimu deme Lailatul Isra wal Mi'raj Mika'il kanam nga ngi lendum mi ngi ñeek mi ngi ñewewul sax siñ Yunti bi ne Jibril mali la ara Mika'il la yadhak lutax Mika'il mi duré Jibril ne ko dafa yaakar ne bu retane Yalla duggal ko safara do rek la yaakar motax duré da yaakar na bu re yalla dool ko saxara ndax ragal gum ragal yalla ñom sun borom mo ñu wax ci qur'an la ya'sunallahu ma amarahum ويفعلون ما يؤمرون سورة التحريم آية 6 وهؤلاء الملائكة ملائكي على ما أعطاهم الله من قوة والعزمة لين يالا جوخ سي كاتان اك دوله اك درجه فانهم نوم ني اذا سمعوا الوحي من الله بونو دغي واخو يالا يفزعون دني خم ويصيبهم الغشي دني تيت خم جابلن الله اكبر تعظيما لله نخ ماغال يالا wa haybatan lahu jox yalla ceureum lutax utam malaaka yi buñu déggé yalla wax ñu xam buñu déggé yalla wax ñu toroxlu buñu déggé yalla wax ñu wacc seen bop lutax ndax mën ngeen ci tondu lutax ha lutax mbokk yi dañu xam yalla ñun xamuñu yalla ñom dañu xam yalla moy kan dañu xam katanu yalla sun borom wax nañ ci alquran ñun xamuñu yalla mune wa ma qadarullah haqa qadrihi xola yalla mi ne euleuk yawmal qiyam was samawati mutwiyatun bi yamini asaman dama koy ngeup asaman ni ñaata la yalla mune dama koy ngeup ci sama loxo nday jor da mutwiyatun bi yamini allah kon yalla num toll asaman si ku ko ngeup no tollu jakka ji bu ben way ne won mun na ko dank ñi wax mu yëkëti ko mu ne ni mu wacce wat ko kuñ ne bëre lek mom noy def ha Allahu akbar wala yalla subhanahu wa ta'ala malaaka yi nak dañu xam yalla moy kan motax waxuma la ñu gis yalla waye ñu dégg yalla di wax rek ñu xam ndax dañu xam ki moy kan ki di wax kan la Allahu akbar sunu borom subhanahu wa ta'ala جل جلاله وعز كماله الله اكبر من نيو ملائكه ويصيبهم الغش دني خم تعظيما لله غير ماغال يالا وحيبه له جوك جرمم موم يالا وخد عانا لقوله اكثر الترخل الوخم فاذا فزع عن قلوبهم فاذا زال الفزع عن قلوبهم su fekke dem nañ legui ba titangé gi nga xamné mom lañ titone génn ci sen xol yi ñom malaaka yi nga dégg lan yata sa'aluna baynahum ñuy laccé sen digënté ma za qala rabbukum lan la sen borom wax allahu akbar qalu alhaq ñu ne len deug rek deug la yalla wax waaw suñu borom subhanahu wa ta'ala والحق مم موي دغ وقوله الحق وخم موي دغ وهو العلي موي كي كاوي له العلو الكامل مو كاوي كاوي غمات كيب كو كاوي بيسغي نيو nga wacc فكم من ملك رفع الله علامات فلما على مات داني جيل نيت سي كاو سوف ديكو كاويل ديكو تاكال غرات ديكو كاويل غيس nga ماكي سال امنا نيمو كاويل تاي ولا امنا نيمو واتي ولا dañu jël nit diko kawel diko kawel diko kawel bamu kawé yalla waccé ko kèn dot ko yégalat yalla mom mom rek mo kawé kawé go xamné kèn duko jot wallahi mom rek kenen ku dul mom sa kawé bisa nga ñew nga wacc wa bisa nga ñew lal bi nga don teud sax da lañ la ko waccé nga waxuma la nga nek ci suuf way nga nek ci biir suuf yalla wacce la bo takone ay grade grade yeb yalla tekki ko toto ko takka allahu akbar motax mune nyaata yon nga gis ci ay bour fa kam min malikin nyaata yon nga gis ay bour rufi allahu alamat ni tagal waji ay mandarga ordre national des mérites ordre qawm lion nangam diplôme xawma certe diplôme ni tak rek waji yek bis ñew yalla daal di tekki grade yeb tecc ko mu daal di rotti suuf ba general deug ki mu ne general senegal demb lañ ko wacce mu ngok ni la yega rek bis ñew yalla wacce la amma borom bi subhanahu wa ta'ala mom mom mom mom lolu deysan wa huwa al ali lahul uluwul kamil moy yor kawé gu maggi min jami'il wujuh nak ci mbollem anam yi fi wajul mu kawé ndaysan dafa laaj ñu nekk ci wétam diko jappalé amna ku koy defalal yéré yi amna ku koy sirasal dali amna ku koy fotal costume bi amna ku koy togal amna ku koy wat amna lélé mu tok ba ci yag ndaysan mu aajo wo bopam dugu bir douce wala te buy dugu instant bo muy dugu dubu ga and ak kenn motax biro bo dem ci côté biro bi amna toilette keur go dem ci côté bi amna Allahu akbar kon do ma dama matul minde fi matuñ yalla rek ka mat jalla jalaluhu wa azza kamaluhu motax gis nga mom famu nek yi ma don wax legi amu fa buñ demone buñ yalla dimbele ba ndug aljanna da nañ gis ne lolu sax amul aljanna amu fa amu fa da ngay lek di nan waye lolu amu fa amu fa de boko ajowe da ngay ñak rek mu daldi genn ci seram nek parfum bi gënon neex ci parfum aduna yi ndeysan ay ñan xit yi ay soj ay amul aljanna lolu natu la toskare la fi ci aduna mo da yalla tek ñuko mom yalla ulu zat jëmmam ji kawé wa ulul qadr katanam kawena allahu akbar wa ulul qahr notelam sax dafa kawé yalla notelam kenn mun ko teggi sa kaw yalla dolem xajul ci doomu adama yalla katanam xajul ci nit ñi yalla kawem foko takku wess nako amul fumu tambale amul fumu yem jalla jalaluhu sun borom mbok yi mune ci dars bi ci teggu mune sunu borom subhanahu wa ta'ala ci waxtu wo muy wax ak malaaka yi fa yasma'uha mustariqu as-sam'i wa mustariqu as-sam'i hakaza ba'duhu fawqa ba'd wasafahu sufyan bi kaffihi fa harrafaha neena bu yalla di wax ak malaaka yi dafa am ay jinne yo xamne ci jamono yoyu tejeugul asamani dañuy naw dem kaw asamani di deglu jangene ci suratul jinn jinne ne wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i waye legi ni faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada bi yalla yonegul won muhammad sallallahu alayhi wasallam jinne dañuy naw di dem kaw asman di deglu lan yane information ñoy xew buñu deglo information yi ba xam comme day taw suba ginaaw suba jant bi dañ koy japp ginaaw wat suba tremblement terre lay am nangam nangam day am jamono ji ñu ñew diko wax bu xaba yi gisane kat yi suko defé gisane kat yi bu li jinne ñewé deelen rek ñu daal di genn ci radio yi moy li xew Sénégal ñoo ñu naan ay xoy nawet bi dina bari dara dina touru kilifa dina dié dinañ ko jëlé côté bi jaar ak mom né côté beulé Allahu akbar suko defé jinne yi buñu déggé ben deug ñu yok ci téméri fenn ñan lañ koy wax moy bu xaba yi légui nak suñuy déglu ci kaw asaman ñom jinne yi dañuy tégalo kenn day ñol ba doyal kenen ñew téggu ci kawam départ kenen ñew téggu ci kawam dem non lañuy def non lañuy def non lañuy def ba yegg asaman déglu esta bi nu tol nak sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa jël ay jum mom lañuy garé asman yi bép jinné bu dem rek ñu exploser la nga dé motax bi déwi ñaar mbir lañuy def ci kaw asman yi bu ci ñëk wala ñett bi déwi ñett mbir lañuy def ci kaw asman bu ci ñëk moy ñett yépp mu ci alcorana benen bi moy dañuy jubalaté bo réré ñaarel bi dañuy fett jinné ñettel ha dañuy rafetal asman wa anna zayyana as-samaa'a ad-dunya dañuy rafetal asman neeg ni bu bidé wi génné ba nga génn guddi ci jamono wèr ngay gis lay san bi asman bi rafet kon ñett yoyu mom la bidé wi di def fofu sunu borom subhanahu wa ta'ala mune Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mustahiqqu lil-ibada wahdahu. Yalla rek rek moy yo jamu. Fi qawlihi subhanahu hatta iza fuzi'a an qulubihim. Ne ayebi yalla wax ci suratu Saba aya 23 neena ayebi dalil bu leer nagn ala wujubi ifradillah bil ibad ne yalla rek mom moy yo jamu mbokki ayebi nan lay woné ne yalla rek lañ wara jamu kan moy tontu amna dina def ni cheikh bi defon barki demb ci télé bi ben cheikh ci arabie saoudite da fay def waxtan mu indi ay cadeau yu bari ay montre ay portable ay sac ay mu def ko ci ginnaw su poser ben question ko xam rek mu yëkëti ben ne la am dina def non de dina wuti ay portable yu bari ma tek fi samet ak ay sac ak ay suma waxe rek suma laaje ku trouver rek ma jox la mané ay bi lan mo ci wone ne yalla rek lañ wara kental yalla aye bi yalla ne hatta iza fuzi'a an qulubihim bititange gi deñe ci xolu malaaka yi aye bi lan mo ci wone yalla rek lañ wara jaamu bismillah yalla dene malaaka yi bititange gi deñe ci sen xol borom xam xam ñu ne aya bi dalilun wa burhanun wadih ala wujud ifradillah bil ibada aya bi dalil buy woné yalla rek lañ wara jaam yalla rek mom lañ wara kennal aya bi lutax wala ma xaar ñeneen yi mune wa ala butlanil uluhiyya al malaika mune aya bi day woné ne malaakai duñu yalla lutax duñu yalla iz anna man yu'ridu lahu al-khawf wal-faz' wal-ghashy la yusli lahu al-ilaha kuitit war nañ la jam malaaka yalla dafa wax ñu tit xam kon kay waru ñu len jam bi titange gi jexé ci ñom ñu na lu yalla wax ñom bi yalla di wax sax mënu ñu ko dekk dañu xam biñ démé ba titange gi jex ci ñom lañu taxaw ñom di laaj ñeneen ñi nga xamné ñom taxawon nan naal len lu yalla wax borom xam xam ni kon li dalil la kuitit do yalla ha kuy jakk do yalla ku am ay problème do yalla ku am ay jafé do yalla ku ñu bind do yalla ku ñu jur do yalla kuy dé do yalla ku am ay aaju ñu fajuul ngay fébar say soxna di fébar say doomi di fébar ñi di dé ñu bëgg la def yalla ha Allahu akbar sénégalais nga dégg man yalla la diw yalla la do ngeen ko dégg yalla buy fébar yalla buy dé yalla bu am jabar diw yalla la bu guddé mu tejok jabaram boko yalla la ha rewandé rek mo fi nek ak ñaaka xam tawhid ak ñaaka xam yalla waye xolal malaaka yi nga xamné xam nañ yalla ñom waxu ñom ay yalla lañ pourtant am nañ doolé dé am nañ katan de waye xolal ñeme wuñ ne ñom ay yalla lañ parce que dañu xam yalla motax bi yalla di wax ak ñom dañuy xam jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena ko xamni da ngay tiit di jak di ragal la yuslih lahu lil ilahiyya yow daganul ci yow jaadul ci yow ngay nek yalla faman abadahum kep ku jaamu ñooñu wastaghasa bihim wala mu xettaliku ci ñom aw da'ahum wala mulen di ñaan min dunillah faqad waqa'a fi shirki al-akbar gis nga chaque jour borom bi subhanahu wa ta'ala suy wax ne mom lañ wara jaamu waru ñoo day joxe ci lu upp doole doomu adama su yalla waxe malaak joxe ci ñom misal te mo fi upp doole ginnaw kon kan keneen lañ ci wara tegaat mana keur gi bu fa ben way duggé di tital bayyi kon doomi ah bu ben way duggé ci kër gi di terroriser borom kër gi yor jassem di terroriser borom kër gi est ce que tax doomi tax nañuy wax Allahu akbar kon borom bi gis nga même bu muy wax né bu len jaamu la tasjudu lis sams wala lil qamar gis nga bi muy wax problème sujood dañ né bu len sujoodal jant bi lutax xam ngeen né jant bi kenn duko nat ci nit ñu né deet mu né wër wi ñu ne kon mu ne fasjudu lillah ngeen sujootal yalla parce que ñi li ñi am am kattan ñop doomu adama doole kon suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ñuy won ci li am doole misal kon leneen yambari taxul ñuy wax ñi neew doole taxul ñuy wax mbokk yi kep ko xamne da nga xettaliku ci malaak wala nga koy ñaan wala nga jaamu ko yegal na yow dug nga ci bokale yalla bu mag bobu nga xamne yalla duko balate qala ba'dul ulama fi hadhihi al-aya len ci borom xam xam wax nañ ci aya bi innaha taqta'u uruqus shajarati shirk min al-qalb neena aya bi kep ko am kep ko gem yalla kep ko beug yalla aya bi boko degge dafa wara dag ci sa xol buumu bokale aya bi ñu wax sank kep ko degge té dagul boomu bokalé ci yow ci saxol yow bu yéma nga xolal sa bop képp ku dégg ay yi déllu wat défa né amna doomu adama wala mbindef wala garab wala souf wala ndox wala lu mën yow bu yébo nga yéram sa bop bu yébo nga saraxal sa bop amna yow doto baxati doto jak aduna do jak al-akhirah ikhwatal iman buñu continuer hadith bi mune ñi mu doon wax sank muna fa yasma'ul kalima fa yulqiha ila man tahtahu summa yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani as-sahir aw al-kahana fa rubbama adraka ash-shihab qabla an yulqiha wa rubbama alqaha qabla an yudrik fa yakzibu ma'aha mi'ata kazbatin fa yuqalu alaysa qad qala lana yawma kaza wa kaza wa kaza فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء البخاري موصلو حديث بي نينا الكهنه ومستسرق السمع نينا بوكا بوخابي اك ني ساتي واخ نينا يركب الشيطان بعضهم فوق بعض حتى يصلوا الى حيث يسمع يسمعون الحديث الملائكه بالامر الذي يقضيه الله نينا شيطاني داني تيغالو نيما لنكو وخي سانك داني تيغالو سفيان الثوري waxna nu ñuy tégalowé mu misal ko ci ay baramam né nañuy tégalo lenn ci kaw lenn bañu yegg ci barab yi nga xamné yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi fa dajalé malaaka yi di nam dogal benn mir ci asmani né na bu xa mala jinné yi buñu dëglo ba paré ñu daldi wacc ñew ci jabarkat yi xam ngeen né digënté jinné ak jabarkat dafa am lekkelo jinni ak njabarkat dafa am lekkelo dafa am lu len lié dañu jappanté coloré dang may défal dama lay défal ñun ñaar ñu and bis bo trahiré jinni yi ñu dal lay alak légui nak seen lekkelo lan la moy da ngay wedd yalla wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur jinne duñ jangal kenn jabar luddul dañ la ñun kat yalla nu nat yow bul wedd yalla ñun ay yéfer lañ jinne yéfer la ku muy jangal jabar wala ngay li ak mom daf lay jangal kufur lan la lay wax yow kat yaay ilimanu jakka ji waaw fexel ba boy julli na nga am janaba waxtu yeb ngay jité nit ñi ak janaba wala mu dem lola all ba ci kamil wala mu tak lola kamil sa ñaari tank nga def ko ay dal dug ak mom bir douce wala nga jël alquran dal dikoy bind mbeureuk lolou jigen ñi di gis mbax han wala nga bayyi ben ponk ci ponk l'islam yi da ngay bayyi julli wala nga bayyi wor nga nek ci bir julli di ñu nan nangam nangam fekk do julli wala do aji mak wala do julli juma dañ lay bayyi lo len motax suñu kilifa yi ko ci bëgg xam yéfer la rek xol ko ci ponk l'islam yi amna ben jigen bu mu wo téléphone mu ne ma sama jëkkeur nang ni lama takke dama soxla dama am ben way bu mo doon gennal ay at ma yakam ci pour waji takma ma dem ci ben bukhaba duma wax seri ma dem ci ben bukhaba maniko legi dama ma jox tour waji tour papam tour yayam maniko duma bëgg nga dimbali ma pour waji xelam nek ci man mu tak bi gaw waji dal len di deddelé dal di détourner xala bu jigen bi ci bopam dal di koy tak xale bu jigen bi moma netali mune ni lama takke deuxième moy dama setlu waji day julitam ngeek janaba wala muy julité du japp man ko lolou simple la parce que dafa and ak shaytané shaytané kèn du and ak mom di jamu yalla mu sel so selale ñu dem bala so selale ñu bala kèn mënta julli di japp di set di julli di jamu yalla shaytané and ak yow mënul nek bis bo bëggé am shaytané nak da ngay wéddi yalla shaytané ñoo def la xarit di and ak yow di lay defal sey bir nga len di yoni ñu lay ligéyal lol kessa la koku deg ñu ne ay jinne la yor dafa wedd yalla yéfer la bu dé dem safara ñepp nak la wax fi may wax ak mi ak yeen seen xel ki muy xalaat ne koku koku lay wax yéfer la dafa am ko ngeen xalaat koku sa xel nek rek koku lay wax koku yéfer la kep ko am jinne yéfer nga parce que jinne ku wedd yalla rek lay andal du and ak ku bax mukk kuy jaamu yalla kuy selal jinne yefir quoi jinne julit nu mi def jinne julit du bukhaba du bukhaba jinne julit du bukhaba degu alquran mo ñu netali suratu jinni wa inna minas salihun wa minal qasitun daf ci am ci ñom ñu bax ñoo ñu and ak bukhaba yi ñi bon ñi ñoy and ak bukhaba yi ñi wedd yalla mo tamal la yefer yi ñoy and ak nit ñi yefer yi nit ko gis ci adina bi mu and ak ginne nek bukhaba nek njabar nangam nangam xolal leen jinne def lo lay tourlo dila raylo ngay sango deret nangam nangam dila kefer rek lañ lay defalo kefer jënd lo la sangara tay pour nga dem ruqya bi shari'a wa yi julit lu bax lay def motax yu bax la am ñi ay julit lañ ñi def kufru la wax ñi lay diggal kufri ay yefer la wa day yoy laqatu kay la mané yoy laqatu kay la rek ñi nga xamne day ñew naan man alquran lay faje yoy ay laqatu kay la parce que yow julit nga bo fa démé mune la yefer lay def do to fa delu mais yefer la lan di def lo lu sax da ngay ñew mune dama indi nak bu ñul lolu yefer mo koy def hein demal ba place sangam nga ray ko fa lolu yefer yi ñokay def lolu moy won na ñum ay yefer la ak yoy ñenga yoy ñi def yefer la sa yoy ñewé ci fajj kat ha mu lay laaj ay mbir rek yefer la wa wala ñu jël alcorane bi diko jaxass ak ay khatib wala mu yor ay pétaw du sét wala muy gisaané ci suuf wala muy lak bo xamné déggoko salali muhammad wa alali muhammad di fi jafa daf jafta jafiyan karja marja yoy nonu yefer yi ñokay def ay jat lolou ay jat la limay wax ni ah yefer la du julit bogo du julit yefer la genn ci l'islam bu yag soko topone wala nga dem keureum wala nga gis ñiko jégué amna lu mbaay ci l'islam ben du dem jak wala du julli waxti juroom wala du wor wala du joxe azaka wala du aji makka wala day julli sans japp wala du sangu janaba wala day jël yefu jigen ni diko bindé alcorane wala mu jël kamil duggal ci bir douce ben jigen ñew na sama daara may waxtaan ak mom ci walu njabar mu ne ma ben serigne ben bukhaba moko set ci won demb neena dik bu ko setal mais pour mu setal ko dafa ne ko dama nga marché nga jënd pétaw ak soow bi mu yé mu jaxassé pétaw bi ak soow mi daf ko ci bol ne ko duggal ko ci bir douce bi nga tejj ko ndaw si jël pétaw bi ak soow bi duggal ci bir douce ba mu am 30 minutes mu ne ko indi ko mu indi mu jël pétaw bi tek daali nan soow mi ne ko kay ma setal la lutax xam ngeen ni douce moy place ci jinné jangeen ko boy dugg ci douce lañ la wax nga wax allahumma inni lola la khubus akhabais lan la setan yi goor ak setan yi jigeen yi jinné ñi ngi dëkk ci bir douce yi motax mu duggal ko fa kon dañu lekkelo lañ def lekkelo wa dañu associer fasbahu fas fasak tak petawak tak khawak lolou da def haram bo amé xalé bu fever bu jinné laal dang kay mocc ci alquran ak sunna ya nga ci nopp bi ayatul kursi amana rasul fatiha ak ay yi nga xamné ñom ñoy dindi shaytané genn shaytané ci wala nga nodd ci nopp yi yoy ñoy ñoy genn shaytané ci bu laal nit bepp fas da haram bepp fas julit du tak fas julit du tak xaw julit du tak petaw yonentibi neena ku tak dara yalla bayila ak lol ku tak dara yalla bayila ak li nga tak ku tak dara dara man alqa shay'an wukila ilayhi ku tak dara rek yalla bayila ak lolou dara dara dara man alqa shay'an yonentibi neena man alqa tamimatan fala atamma Allahu la kep ku tak galaj yalla bu yalla matal ay affaire am yalla mu yalla musal ki lol la aya bi wax ki lim wax lay firi wa min sharri yalla mu musal inna fasati kuy tefli fil uqad ci ay pass pass kon quran bi lay falak doyna lol la aya bi di tek wa min sharri yalla ma ngi lay muslu ci musiba kep ko xamne inna fasati da fay tefli fil uqad ci ay pass pass moy bolé wëñ gu wéx wëñ gu xonk wëñ gu ñuul itak ak bari fi ndox mu naan wala mu sang lool dagan na lool dagan na wala budé alquran lool dagan na borom xam xami maye nañ alquran wala nga jang tefliko ci ndox ba demé nga daggo nga moccé ko aïsa ko bik ma fa yow bul fay dé té bo démé daggal fas bi nga mocc ko aïsa ko bi kalima jigéen wala goor aïsu ki ngay def bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamba budé jigéen aïsu ki bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamba so yewu suba nga defal ko ñett tufli ko fi metti bo yewo faja ki timis bu njulé timis bo bare nga defal yeen ñep jangeen ci sunna yeen nabi sallam neena bo amé fulay metti suñu problème yeb moy dañ dul jang sunna dañ dul jang la nga xamné mo nuy ar duñu jang ñaani ku jangul nak fa nga tak yeen timi neena bo amé fenn fulay metti ki biñu ñew leg leg ci yoom bi dafa jek jek mu ne sama fi mu ngi metti maneko da ngay wax bismillah jurom ñaar yoon ngani a'uzu bi qudrati llahi wa izzatihi min sharri ma ajidu wa hazir nga tefliko ci en tout cas dama xamna ne lu nekk ci ginnaw bismillah du ko meun may dama ko ne da ngay wax bismillah jurom ñaar yoon nga tefli sa loxo daal koy raay mu def ko balay ñu jegi tare mu dama sedd na guuy ki ni wallahi leg biñu ñew kon lolou ngay gëmlo sa wa keur mais bo len gomlo ay pass pass ay reen ay ki ay lalé say xey dañuy dem bo démé nga jël ciseau dag xaw dag liñ ko takal amu ben njëriñ ah lool nak moy izata zahama adadul mafasid nartaki adna mina budé bu ndaw lañ ko takal té bo daggé bu ndaw bi ñu indil ko bu gëna ngand bo mënul kon bayil bu ndaw bi ah lool moy chaque jour borom xam xam bi dañuy wax ne lu bon bu dajalo lu bon dañuy jël lu gëna ndaw bu fekke kër ga kilifa ga fa nek tollu na ci lo xamantene bo daggé lu ndaw li mu xey suba indi ji bejeul kon nak bayil bu ndaw bobu mo tane lool day am mais bu fekke nak dara du ci nek bo ñëwé jëlal ciseau dagal té diko mocc nak donte ne ñu ko takkal loolu sax boko dindé fitna day am mais yow dafal dé ko mocc té ñu xamné lélé mom du indi tous du indi dara mu wax Abdoulaye ibn Mas'ud wala kenn ci ñom gis na jabaram tak lu mel nonu waye dafa duggal loxom né ko Ibn Mas'ud ak ay mbokam doylu nañ li daal koy dag daf ko dag yakarna kitabu tawhid li ñu romb ci ay pass pass jangon nañ ko ci fas ak xaw ak yoy ñuy tak yakarna rombon na ci ñi nga xamné ñu ngi doon ñew ci darsi mbok yi suñu continue moy danañ gis ne njabarkat yi ak jinne yi dañu am lekkelo guñuy lekkelo lolou nit ñi fokk nga xam ko njabarkat bo gis dafa am ay jinne ay shaytan yu nekk ci ginnawam ak bu xaba fa rubama adraka ash-shihab mune yenn say nak ñom ñuy deglu ci kaw asman yenn say ay jum fekk len fa exploser sen kaw mune yenn say ñu deglu avant xeyna jum bi di yeksi len lelu ñuy deg mom lañuy wacc di informer sen bukhaba yi su ko dexe bukhaba yi dal ci yok jang ngeen wala deglu ngeen jamono yele pass amna ben jigen bu fi nekkon minute bu nek mu genn ci ben tele dal ne nangam nangam nangam nangam gaay xey di fa dem 5000 la don sété bi nit ñi bare mu def ko 10000 francs ba pare out nombre bu muy sétal par jour ne 40 personnes fala yam gis nga wa lolu alcorane islam netali nañ ko bu yag yag yag jarul waru jarul yemu mbok yi qubulun nufus ad-da'ifa lil batil fiñi jexale moy def ci am ci nit ñi ño xamne dañoo faible seen gëm degeeru dañoo gaawa gëm defana fogna yaakarna dañ ko gaaw lool motax gaay di laqatu ci seen ginnaw gis nga maire bi tay bi mu deme ci waji ne ko ñaanal ko su ne won bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah jang faati bam jeex dal di koy teufli rek dal dem amana ñu japp ne wa keur gi japp ne mom ci tous lako defalu way lool tax ñuy jël affaire yoy weñ gogu ak yoy ñuy def teufli yey guro ba mu xonk dal di koy teufli ci affaire bi xonkal ko bu doon keuyit gu weex la ñu xonkal ko wala su ko defé nga yakar né dara ngi fekk tous nekku ci tous yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jangale na ku am lu lay metti wala ku febar wala ku ginné japp nan lañuy def ba lolou dal la bayila té do ci moy yalla subhanahu wa ta'ala néna bu fekente né shaytané yi néna yakzibul kahin aw as-sahir njabar kat bi wala shaytané bi day fenn min tilkal kalimat allati alqaha ilayhi waliyyu min ash-shaytan neena lele njabar kat bi fen ci baat yoy nga xamne kilifa am gi shaytané bi def ko ko wax mi'atu kazb temeri fen wayazidu wayanqus yen say mu yok sax yen say mu wañi su ko defé yi nga xamne ndaysan amuñu pass pass bu deuguer ci yalla gëmuñu yalla deug ñom la njabar kat yi di utiliser len jabar kat yi wax ñu wax bo xeye suba dama nga tek fay ñenti nen jeelal juroom ñaari wex perkal bu wex nen bu nen nga dafa wex sondel guro bu wex nga tek ci juroom ñaari pousso fexel ba boy dem bu la keen gis jogal xaju guddi tek ko ci sele bi yoon boko tege bul gestu meme bo dege kulay wa bul gestu gis nga dila terroriser ndeysan bo ñe ñu la ba def nga liñ la ko santane neesan gis nga wala bu dé xar la ñu né la outal xar mu ñuul kuk na lepp ñuul ba di sax na ñuul bu dé nak ñu la na lepp ñuul gis nga yu mel nonu yoy la jabar kat yi di utiliser ci kaw yi nga xamné neesan gëmu ñu yalla su ko défé nga nek julit nak nga dem sango deret joju ba paré nak nga bëgg ñëw ci jaaka ji nak né yaangi julli do fi wut lewut ha lewut ci jakk ci munone yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba bare def le munul nek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muno nek ci kanamu yalla diko wax ba pare digam yoyu ndaysan di am ay tour lele nga dem dakar nga deg ñu ne iliman bi amna tour keureum iliman bu am tour keureum ak beuri ci libu yi deku libu yi ak beuri ay tour ak deku sereri ak bari ay tour lele nga deg ñu ne iliman bi wala khalifa general bi amna tour ci wanagam ndaysan senegal amna ben khalifa bo xamne dafa am tour ci biir wanagam tour day touru ba pare genn ndaysan doga julli te day touru yal nañu yalla jubal yal nañu yalla won deug mu won ñu ne li moy deug wërsegal ñu ñu tey ci yal nañu yalla won neen wërsegal ñu xamne li moy neen mu wërsegal ñu sori lol mo don dar sa tay ngi jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.